Aku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar. Dirimu sempurna di mataku, cintamu pas kena di hatiku. Berdebar kencang makin bergetar.